nachoka mama. Kuhumilia sintoweza. Tumeishi siku nyingi. Unifanya vitu. Niambie ukweli dada. Olila sasa nachoka mama. Nifanya vitu. Niambie ukweli dada. Olila sasa nachoka mama. Nitasema nini nyumbani kwa wazazi omba. Olila minato. Niseme umeono. Nachoka mama. Sisi sabema na nituko. O binadamu yoyote ukosa. Nani acha nitakwenda wapi. Nitasema nini nyumbani kwa wazazi omba. Asubuhi na kwenda kazio. Unatoka kunyumba ye. Unaacha watoto watachakula kupika. Na mulango umefunga ho. Nitakwenda wapi? Nitasema nini nyumbani kwa wazazi omba. Nitasema nini nyumbani kwa wazazi omba.